Book 2 41 41 41 التوجيه Orientare Orientare أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Unde este biroul de informații pentru turiști? Unde este biroul de informații pentru turiști? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Aveți pentru mine o hartă a orașului? Aveți pentru mine o hartă a orașului? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Se poate rezerva aici o cameră de hotel? Se poate rezerva aici o cameră de hotel? Aina hiya al-Madina al-Qadima? Unde este centrul istoric? Unde este centrul istoric? Aina al-Catedra'iyya? Unde este domul? Unde este domul? أين المتحف؟ Unde este muzeul? Unde este muzeul? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ De unde se pot cumpăra timbre poștale? De unde se pot cumpăra timbre poștale? أين يمكن شراء زهور؟ De unde se pot cumpăra flori? De unde se pot cumpăra flori? Aina yumkin shira tadhakir safar? De unde se pot cumpăra bilete de călătorie? De unde se pot cumpăra bilete de călătorie? Aina al-mina? Unde este portul? Unde este portul? Aina as-suq? Unde este piața? Unde este piața? Aina al-qasr? Unde este castelul? Unde este castelul? Meta tabda al-jawla? Când începe turul cu ghid? Când începe turul cu ghid? Meta tantahi al-jawla? Când se termină turul cu ghid? Când se termină turul cu ghid? Cam muddat al-jawla? Cât durează turul cu ghid? Cât durează turul cu ghid? Arid murshidan yatahaddath al-almaniya. Doresc un ghid care vorbește limba germană. Doresc un ghid care vorbește limba germană. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Doresc un ghid care vorbește limba italiană. Doresc un ghid care vorbește limba italiană. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Doresc un ghid care vorbește limba franceză. Doresc un ghid care vorbește limba franceză.